We're back! Yes, we are, but I don't know why. Hey, where are you going? I thought we were going fishing! Well, why don't you just talk to them? Just like you. Gets them every time. Tom and Jerry are about to start over. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. That's my girl. Ones where I can see them, witch. Wow. Friday! قردی لکه تو زخواره آوا باشا کاتی که خوش بسر برای لقتاب خانه باش گوزت گوزت اوه چیا تو اشتا کنگا پاکی توا چن تمالی خیرات هایم که تفریشت می قبکنش بکوی که تو آویش بوی آویش لگل خوبه نبودرشتن دوی اول جورکانی قاتی دوم پاکی تو بله باش خانه لم کچا دبنگا نکوالی لیا نکری کنه توانی نوا پیکو حلب کین عزیزکم پاری کریکو یاو اگر در روش بوارم بند رنگ بتوان مو کریبم بلام خان مالکا او تی چیتر چاره نکا تا پرکی با برین گوزر کارم با دوزی تا وقت چکا بلام اشتا قابکانم نشتو جورکانم پک نکردوی تا قینکا دواترم کارانب کا امید بروی با بینینی خوانی ام میوان خانه یا بله باش ام منيش لقى بطلع. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. محاله لو زدت تشاري اناكم تكاد ليكم او تتلايك ما قدرت تشاري بقد كاكم تكاد ليكم. او من دالك ناردوا زاني تنادر خوان بزينك ايش دانين لا تولم ناوا. تكاد ليكم تنهايك ما قدر تكاد ليكم اقرنا اخواردن بنادري دو ايش داني قبولك اكو زاد ببرسيتي بميني توا بزيت بيانا توا تنها دروش هر او نبواتان دمي. كوزيب دايكم للطورانا بيوانيا خمنا بيقافروز خميمني نبي تماشي اقولانا بكا باتزق لي رياري بكي باشا داي كافروز خوش بو زور بتام بو بابا چیم دوزیه با؟ لویه یا بو؟ شو شو خدو کمیه وامکه وامکه چند نرمو شلو جوانی تو ابی نو شو شو بید شو شو بله نوی تو بی با شو شو او نوی زور لید و نوی زور پیدا بیدو نوی شو شو لید عزیزم شو شو بوردن دارن خواهد لگم بنیازی دیدر شو شو هر زنی میتوا شوشو تو نتوانی لگل من بید نتوانی گوزید گوزید نتوانی دکو باکو دره من بینه عزیزم دوال پر نکم شوشو تو نتوانی لگل امه بیت مالو بیویسته بگره تو مالو بوله دیکت ای نه نتوانی بید نتوانی بید گفروش براکین زور باشا شون من نکب زور باشا شوشو تو من نکاوت بیگو من اول کل تایکی زور دلی خوشا شوشو شوشو چی؟ راست که او دو من کوتوا باشی گوزید؟ من باشم ابت اگا داری خود بیشو شو من پیم نوتی دامن مکوا پیم نوتی تو زور دو کوتی با چی آنو بیچو؟ دوی لبور نکم بیم بله خان مالک چی ویت؟ او تی گنا توانی لدار روش زیادر چه آره بکن چی؟ چی بیاودی؟ که ابن بخشا بیم که پیس با من یک مالت هیا بلا گلی نگردم ای خواهتون به سودی تو ام اواره خواهدن با تون یا گوله بو؟ استاز برو قابانم شو که تو او نکردوا ام او پیشوی دنیا تاریک به همو کارکان تو اوکی بله باش Where are you? Where are you? Shhh! Shhh! What's up? If you have a friend, I'll see you in your house. It's a good thing. Shhh! Shhh! Hmm? Daya! Daya! Can you tell me what to play with my friend? But I'm going to tell you what to play with my friend. چون؟ ای با چی خوب این عبی؟ شوشو، شوشو آمکم، شوشو آم کازی توپ کازی توپ کازی گوزت ایره هیچ ساگه کیلی ها؟ واسه کم جوم لوارینی ساگه بو نه نخیر تو بونی اجاله لیا کواته بونی اسپکه ها بگرا اما بشو بزوریا با اما زور تایبتا دای خراب که هشتا ایشی زوری لپیشا ابی تواویان که من آتون برز ما دیلیم ببینم برز ما دیلین برا برا تازاکی پولیس حتو بینینی برا چاولیت جاورت براز مادلین ببورا و تبرا برا تازاکی پولیس ریبا بیت جورو بلا گولم تکای فرم وارا جورو بمبورا لکارم کردید من ناوم چاورتا برا برا تازه پولیسم بله پیشتر ناوتم برجو کوتوه پیشتر اگه در کرام او که برابری تازه پولیزی بویره هیچ که شیخ رویا برزم نه هیچ نیم ماوی که زور لما بر برابری پولیسی شاری تولون بوم تولون؟ لو شاره دا تو مدبارک هبو که زور به هیز بو روشه که امبره که زور زیوی لو خواهن مالت زی که بخیوی ده کردو یارمتی ده اوش دو همین تاوانی بو انجامی بده گرم جاره دزگیری بکین رنگ زندانی حتا حتایی بسر ده بسه پینره بمبوره بلام که تک رخصاری توم بینی لناکو ده مچاوی اون پیوان بیرکوتو او لمنه چو؟ بله او ناوی جان والیانه تیگم برحال من بیگومان پیوی کی وک جان والیان محال پارسگاری امشاروش که بید تکای هم بابته لبیری خود با بیگومان فربو دانيال ماري اوبس كي دانا زور خوش دياري اوه همي بو ايوه تنها بوم دوانا من براستا بيقو من ماري كواتا هر يكا ماسيان من برا كوي زور خوشا برادر والیرا پیمو دیشت بخور رای نیا گر پر پینیا والیرا اون با نفرد بی نزانی من کیم من فوشل فینتم تماشاکت چی بسر هاتوا راست و ازانی خلکی رو اکجاران سیری اکن راست و جهران پر زری کی بناو بانگ بو بلامیست تنها سوال کری اکا نفرد بی بار متیوبم حسرو اما هموی خطا او بو او پیاوان ناس راوی که عاد بو ایره هموی خطای ما دیلینا تو چیه لید؟ برز من دیلین پیاوی زور باشا بله لو کاتوی او حتو تا امشاروت که و جیان ما زور باشتر بوا من زود دلخوشم که برز من دیلین توانیوی تی یه سلم شرده بپرزید او هر وگ اندامی یک خیزمه ما لگل همو من داده کد پف تو هر اگر لوشتقی زونانه نیه که او کردویتی اوی تو ما دیلینیت هی سرخوشی بمشک با چی نزانی که او خویتی؟ تو زور نخو باید ما دیلین روشک دی هموان که اما بزانن قصکان لبیر نچه شو شد برز ما دیلین زر سپاس با تو برز مدیلین بخیر بی تو برز مدیلین برز مدیلین زر سپاس با تو که حالی کار کردین لکر که بارخسانن به همو توانه خومو کارکم براستی ایشو کار من باش نیا لطوانه منانیه هیچ خواد نکی زیاده بکرین ایمه نتوانی نو بکرین دوباره دن یو سگه نفرتیا کوزت او سگه در که خیره بفیر نبیلم میوان خانه نزیگ بیتوا بله باش شو دکه بیتنگ با شو لليتو انوم تكايا نيجران ما بناهي لمبة تنيابي ناهي لمبة تنيابي شو تو تايكي لكويا تو حزناكي لك لو بيت او لي رش بيت منو كافروش اكا ماليتا اكا ماليتا بيت خوش ما نويت شو چو ایلم پردانه کردو یه نویت خواره و خیراکا نماشا جلی کنم چیان لی هاتوا تو بلی ایما کس ماش دیوانا که این کواتا چه کردویتی کواتا کواتا لیره اشار دوتا توا گفرید چشو گفروز اما این لجورگی خواه حشار رابو کوزیت اما هموی حالای تویا تو هیش تو تبیتا جورو او سگا ممورا ای پچکولی دوکن بله امی من کار کم تا باری او پردان پیدا بکم اوا تکایا اما حالی شوشو نیا تکایا حالی اونیا حالی اونیا هی بیمیشک او قصانه مکا یکی نزانه تو دوانی برا بیا کردنی هیا زور بیزارم بگرا واز دکه وازی لبینه گر لوازی اتر لی بی اوه نتوانه کار من ببکه تو به نفرد بی جا ایسا چون پی خوش بی که کوزی تو عزیزکم کوزی تو تندرستی چونا دیکی استا کار کرد اونم نما بگره مولاد بمزوانه تمن دبی تحو سال ونیا اخو استا کشیو چون بی اخ کوزی تو زور بیرکم اخ کوزی تو سور امه بو بینم زور بیرکم کوزی TV. We're back! Yes, we are. Hey, where you going? I thought we were going fishing. Well, why don't you just talk to them? Just like you. Gets them every time. Tom and Jerry are about to start over. 'Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah. That's my girl. Gordon's where I can see 'em, witch. Wow. Friday! Babies and Kids Fashion Babies and Kids Fashion بمزوانا چاوروان بن One TV Ya sonsi, ya sonsi, ya bermain dengan yang tak bisa mengambil. Jangan lupa, ya berbeda. Oh, hidup indah dengan sonsi. Ya sonsi, ya sonsi, ya banyak akal dan pandai menari. Mungkin nanti kamu bisa datang bertemu dengan sonsi. Datang mengemik dengan sound asyik.